Не ме е страх. И в живота след смъртта бягам, търся моята свобода и чувам глас, се съм аз. В празна стая будя се треща, като слънце и луна. Сменям аз деня ти с нощта, като залез и зора. Ще рисувам нашата приказка. Не ме е страх от дявола, защото аз съм буря.